Radio 1. 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de demonstraties in Bangladesh zijn zeker 174 doden gevallen. Jongeren protesteren al weken tegen de manier waarop overheidsbanen worden verdeeld. Meer dan de helft daarvan is gereserveerd voor bepaalde groepen. De demonstranten vinden dat oneerlijk. Bij de rellen werden auto's gesloopt en gebouwen in brand gestoken. Sinds vorige week greep de politie hard in en werd het leger van Bangladesh ingezet. Ook kwam er een avondklok en werd internet afgesloten. Bijna 2600 mensen zijn opgepakt. Producent Upfield mag van de rechter zijn plantaardige boter geen roombeter meer noemen. Europese regelgeving schrijft voor dat woorden als melk, kaas en boter alleen gebruikt mogen worden voor zuivelproducten en niet voor veganistische alternatieven. Om die reden verbood een rechter eerder de benaming havermelk. Upfield moet binnen 3 maanden stoppen met het op de markt brengen van roombeter. Het product mag wel onder een andere naam worden verkocht. De Britse dressuur-amazone Charlotte Dujardin heeft zich teruggetrokken voor de Olympische Spelen. Ze werd eerder vandaag voor 6 maanden geschorst door de Internationale Paardensportbond. Zou een video in omloop zijn van 4 jaar oud, waarop zij in strijd met de principes van het paardenwelzijn handelt. Dujardin zei een beoordelingsfout te hebben gemaakt en zich diep te schamen. Wat er op die beelden te zien is, is niet bekend. De Amazone won 12 jaar geleden op de Spelen in Londen 2 keer goud en in 2016 1 keer goud in Rio. Het duurt nog dagen om het verzakte spoor bij Geleen te herstellen, zegt ProRail. De spoorbeheerder werkt aan een tijdelijke oplossing om beide sporen tussen Sittard en Maastricht weer in gebruik te kunnen nemen. Het spoor is verzakt door de hevige regen van afgelopen zondag. Het weer vanavond meer bewolking, vooral aan de kustgebieden kans op een bui. Vannacht is ook landinwaarts een bui mogelijk. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen een zo goed als droge dag. In de loop van de dag vrij veel zon. Dan wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Mijn gasten van vanavond besteden al hun vrije tijd aan het maken van kermismodellen. Waarom doen ze dat? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, we zitten eigenlijk in een soort van verlaten pand op de markt in Uden. Buiten klinkt de kermismuziek, binnen is die muziek even uitgezet, speciaal voor ons. Wel flikkeren alle lichtjes, groen, geel, roze, alle mini-attracties die draaien om ons heen. Dat hoor je ook, dat is het lichte getik op de achtergrond. Ik ben namelijk te gast bij de miniatuurkermis in Uden. Allerlei kermisattracties zijn hier nagebouwd in het klein. Dat geeft een prachtig beeld, kijk zeker even via de NPO Radio 1 app mee. Mijn gasten vanavond zijn natuurlijk de bouwers daarvan. Dennis en vader Ruud van Ooyen en Marco Freriks. Goedenavond, alle drie. Dit is natuurlijk jullie levenswerk, kan ik dat zo zeggen, Marco? Ja, dit is een levenswerk. Een stukje van je leven nemen we mee, eigenlijk. Ja. En hoeveel attracties staan hier in totaal? Oh, we hebben ze niet geteld, maar voor me heb ik er meestal een stuk of 22 bij me. En waaronder nog een paar reserve, mocht er wat stuk aan. En ik denk Dennis een stuk of 15 mee heeft. Ik denk een stuk of 20 ongeveer. Ja, een stuk of 20, ja. Ja, want jij zit naast alle attracties die van Lego zijn dat gemaakt. Klopt. En dat is wat jij dan gemaakt hebt? Mijn specialiteit is Lego en 3D-printen, ja. En hoeveel zijn dat er dus in totaal? Ja, ik denk een stuk of 20 en dan heb ik er thuis nog ongeveer het dubbele staan. Dus... Het is een flinke verzameling. Ja, je moet een beetje variëren. Je kan een idee hetzelfde neerzetten. Nee, dat is dan ook zo. Dan raken de mensen op uitgebreid. Maar moet ik toch even nadenken. Waar staat dat thuis? Is dat de zolder? Heb je een speciale berging? Nou, ik wou dat ik er een... Dat ik een hobbykamertje voor had, maar het staat helaas allemaal gewoon in de kast opgeslagen. Oh ja. En ik ben dus altijd blij als ik ergens naartoe mag, want dan zie ik mijn eigen spullen ook eens een keertje. Ja, dan is het leuk uitgestald. Ja, zeker. En hoe lang ben je ermee bezig om iets na te maken? Ik ben 14 jaar geleden begonnen met modellen maken. En dat doe jij waarom? Ja, ik heb vroeger altijd interesse gehad in de kermis. En ik had vroeger altijd gewoon een grote bak met Lego. En toen kwam de kermis in augustus in de stad. En dacht ik van nou, dat ga ik thuis ook eens een keertje maken. Ja. En het is sindsdien eigenlijk een beetje uitgegroeid tot, tot dit. Ja, maar kan je er ook mee verdienen? Is het zeg maar ook een klein beetje werk geworden? Of heb je er werk naast? Nee, het is echt puur hobby. Ja. Wat doe je daarnaast voor werk dan? Nou, ik ben tegenwoordig spuiter van beroep. Toevallig ook voor de kermis. Ik doe de airbrushwerk, de illustraties voor de kermis. Die doe ik allemaal maken. Oh. Dus ik ben altijd al iets met de kermis aan het doen. En het is dus eigenlijk ook wel zo dat jij dan die attracties misschien aan het spuiten bent. En dan kijkt, oké, dit is dan deze kleur voor dit. En dan ga je dat misschien ook thuis weer verder natuurlijk in je hobby verwerken. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Jouw vader zit naast jou, Ruud. Is dit bij jou begonnen, deze uit de hand gelopen hobby? Of dat niet? Ja, hij is thuis begonnen met, in het klein. Toen hij nog heel klein was met tekeningen en kleuren. Die ging je dan op de donderdag naar de kermis brengen. En dan kreeg je dan munten. Ach. En dan kon hij dan gratis in de attracties. Ja. En na verloop van jaren is hij van Lego aan het bouwen gegaan. Heb je nog een paar van die kleurplaten? Die ik wel ophangen. Ja. Nee, helaas. Helaas zijn die uit de handel genomen. Dat waren de eerste werkzaamheden van hem als spuiter. Ja, dat in feite wel. Maar Ruud, het is niet dat het jouw hobby ook is? Dat hij bij jou afkeek met een zolder vol... Nou, ik vind het heel leuk wat je doet. En ik help hem ook graag. En ik kan me eigenlijk de tijd nog herinneren in de beginjaren dat hij begon. We hebben avonden aan de keukentafel zitten snijden om al die randjes, priemeltjes eraf te krijgen, stickertjes erop te plakken. Ja. Avonden aan een stuk, dat het gewoon de duimen wordt bebloed waren. Ja, ik wou zeggen eelt, maar bebloeden we duimen zelfs. Nee, dat was gewoon met die scherpe mesjes. Ja. En je hebt natuurlijk zijn stand gebouwd. En zijn stand gebouwd. En moeders? Ik weet niet of er nog een partner in beeld is, maar vond de vrouw dat ook nog allemaal leuk? Of is het echt een mannending? Nee, ik ben alleenstaand. Dus, dus in het begin was er zijn moeder nog wel bij. Maar op den duur is daar fout gelopen. Dus dan zaten jullie op de keukentafel te snijden. Ja. Dat was het einde verhaal. Dat moest je wel. En Marco, hoe is het voor jou begonnen? Ik was als kind liep ik met mijn moeder door de stad. En toen kwam de Ranger, die heb ik ook bij me, die grote schommelboot, die kwam aanrijden. Ja, dat was een enorme vrachtwagen met zwaailichten. Oh, dat vond ik geweldig. Ja. En wij woonden heel dicht bij het centrum. Dus ik ging eigenlijk al vroeg dat de kermis was, gingen kijken of er al pakwagens waren. En geen wist ik in iedere vrachtwagen wat erin zat. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja. En heb ik op 15-jarige leeftijd ben ik meegeweest met de kermis. Een neef van mij die werkte daar al. En ze zochten iemand voor Nijmegen voor met carnaval. Heb ik gedaan. Toen kwam daar een zoon van langs van... Hey, ik zoek nog iemand voor van de zomer. Nou, toen ging ik als 15-jarig jongetje naar Malieveld toe. Ik was nog nooit in Den Haag geweest. Dat is natuurlijk een droom. Ik door een tram aangereden, want die dingen hebben voorrang als ze bellen schijnbaar. Wist ik ook niet. Ja, en toen kwam ik in een magneetspel te staan. Een super magneetspel. En toen kreeg ik een microfoon. Ga maar praten. Ja, ga maar praten. Als je niet praat, moet je naar huis. Ja, en toen heb ik ook door de microfoon leren praten, zeg maar. Zoals je dat nu doet. Ja, en toen is het van kwaad naar erger. Dat heb ik een jaar of 5 volgehouden. Alleen de schoolvakanties. Maar jij was dus ook zo'n omroeper op de kermis dan? Ja. En kan je dan even een stukje doen? Ja, dat is... Ja, maar zo door een microfoon is dat lastig. Maar ik... Oh. Ja, nee, het kan wel. Hoe heet het? Dat ligt eraan. Ik kan iedere attractie die bestaat, kan ik wel praten, zeg maar. Ja, maar oké, kies er eentje uit. En dat we dan... Oké, er komt hier de gaten. Hier opgepast. Hou je vast. Alleen hier zit geen echo op. Nee, dus normaal, want, ja. Maar dat is wel meteen. Had je dat werk ook dan? Want je hebt dus op de kermis gewerkt. En dacht je van nu ben ik binnen. Ja, gewerkt. Hobby, dat was ook hobbymatig. Dus de weekenden, de schoolvakanties. Maar dat heb ik wel 5 jaar volgehouden, zeg maar. Ja. Tot ik mijn vriendin leerde kennen op de kermis. Ja, dat zat er wel in natuurlijk. En we zijn samen gewoon. En toen heb ik een stapje terug gedaan. En toen heb ik gewoon een normale baan genomen. Ja, en de kermis kwam toch weer terug in mijn leven, want ik bleef model bouwen. Mm-hmm. Tot een gegeven moment werd gevraagd om modellen op een kermis neer te zetten. Ja, en toen is eigenlijk goed uit de hand gelopen, want dan krijg je een groepje vrienden modelbouwers om je heen. En dan ben je in staat om tentoonstelling als dit gewoon neer te zetten. Want zo werkt het, een kermis belt jou op? Ja, of... kijk, hier hebben we marktmeester, dat is Pascal Donkers. Die doet al jaren met ziel en zaligheid doet hij deze kermis. En die belde me een gegeven moment, Marco, ik heb jou gezien in Geleen. Ja, dat wil ik ook. Hoe moeten we dat doen? Nou ja, we komen een keer bij je praten en dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En toen hebben we zelfs in het Makan Theater gestaan de eerste keer. Kijk aan. En toen stonden we met 12 modelbouwers, volgens mij een meter of 60 modelbouw. En dat was gelijk een groot succes, want toen was de kermis nog 6 dagen. En toen hadden we 17.000 man hadden we binnen. Zo. Ja, want het loopt hier ook af en aan. En nu komen er ook nog gewoon nog mensen binnen en die zitten met elkaar te kletsen. Ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van het pand. En nu in de drukke winkelstraat waren de 3 panden leeg. Maar daar wilden de makelaars niet mee werken. Ja, ik snap dat, want je haalt heel veel mensen. En wie, als er wat misgaat, wie betaalt het dan? Hier zitten we eigenlijk in een slooppand. Hier kan niks misgaan. En dat pand wordt toch... Het wordt toch gesloopt, dus jullie hoeven het ook niet netjes af te laten. Sterker nog, we hebben het netjes moeten maken om het toonbaar te maken. Als je naar het plafond kijkt, dan zitten de gaten in. Ja, de gaten zitten in. Nee, de gaten zitten in het plafond. En als je achter kijkt, dan wil jij helemaal niet... Ja, jullie hebben mooie doeken en ja, maar en dat is onze kracht. Wij kunnen iedere locatie omtoveren naar een mooie kermisexpo. En je hebt het over een clubje modelbouwers, maar hoe groot is dat clubje dan? Ja, wij zijn denk ik actieve modelbouwers in Nederland, zijn we met z'n 20. Er staan er nu een stuk of 12 staan er aan Tilburg. Die valt tegelijk met Uden. En we hebben nu een uitwisselingsproject zijn we gestart. Hier hebben we een uitwisselingstafeltje. Van het weekend komt hier iemand anders staan. En afgelopen weekend stond hier Armand met zijn Keulidam-kermis. En zo proberen we dat... Kijk, Ruimte te geven aan andere bouwers. Dennis bijvoorbeeld, die kan door zijn werkzaamheden kan die gewoon 10 dagen hier staan. Mij is het gelukt om op 2 dagen nou ook vrij te krijgen. Maar je kan niet van iemand verlangen dat hij gewoon 11 dagen in de weer is om hier te staan. Want jij moet vrij vragen van je reguliere baan om hier natuurlijk te... Ja, dat voor mij kost dat gewoon verlof, zeg maar. Ja, ja, maar dat vind je... Daar heb ik er voor over, want het is toch een way of life voor ons. Dit vinden we mooi. Mensen vermaken. Ja, en wat Dennis al zegt, je spullen neerzetten en een keer naar je spullen kijken. Maar en wat fascineert je dan zo aan de kermis? Waarom vind je dat zo mooi? Ja, dan ben ik nu 52 en dat heb ik eigenlijk nooit in mijn leven... Wat drijf je? Ik denk dat je daarmee geboren wordt. De sfeer. En wat wel is, iedere modelbouwer heeft ook bijna wel op de kermis gewerkt. Dus je heeft ook aan de achterkant van de kermis gekeken. En het gevoel van vrij zijn, op reis zijn... met je spullen van stad naar stad reizen. Dat gevoel, en dat heb je met de miniatuurkermis, krijg je dat waarschijnlijk een beetje terug. Ik bezit nu gewoon een eigen kermis, waar ik ook mee op pad kan eigenlijk. Een eigen kermis, ja. Ik ben nooit in staat geweest om zelf een attractie te beginnen, een attractie te kopen. En nu heb ik toch mijn eigen attractie. Ik denk dat een beetje meespeelt. En welke is dan eigenlijk je lievelings? Je lieveling, dat is mijn Ranger. En de Ranger die heb ik als kind de eerste gebouwd. Totdat de laatste keer tot een os stonden, daar was Dennis ook bij. De laatste draaienavond, we gaan afbreken, ik wil hem oppakken. Dus stort je die volledig in elkaar. Oh. Ja, en toen, dan? Ga je dan huilen? Nee, je bent wel bezig. Nee, maar dan bouw je gewoon een nieuwe. En dan werd ook wel tijd. Maar ik kon geen afscheid nemen van dat oude ding. Maar dat zag er ook niet meer uit. Maar dat was mijn Ranger. En toen heb ik in het eerste coronajaar heb ik gewoon het splinternieuwe gebouwd. En iemand die de attractie Ranger niet kent, kan je even omschrijven hoe dat eruit ziet? Wat bedoel je? Nou, het is een boot, geloof ik, die op zijn kop gaat. Of hoe met een enorme... Ja, dat is de attractie in feite. Ja, ja, maar dat zijn allemaal originele attracties. Dus ik probeer dan foto's, fabrikanten werken soms mee, eigenaren. Deze had ik toevallig 2 eigenaren. Die konden ook een beetje meedenken van hey, hoe hoog was het, hoe groot was het allemaal. Maar vooral, we werken vooral met foto's. Als je een foto hebt en je hebt 1 maat... kun je gewoon met een schuifmaat kun je de andere maten gewoon uitrekenen. Ja, maar zijn er dan ook exploitanten die zeggen... ja, sorry Marco, maar je mist heel even... dit linkerhoekje is anders. Ja. Heb je die ook? De? Dat mensen kritiek hebben, dat ze dan zeggen... nee, ja, maar ik ken deze attractie... Ja, dat is niet echt, toch? Ja, nee, dat is alleen maar mooi. Ja. Ik had straks hier de nieuwste attractie die bij me hebt, de Crazy Dance. De oud-eigenaar, zeg maar, die dat spul gehad heeft, die had ik op visite. Hey Marco, er branden wat lampjes niet. Ja, oh ja. Dat doet normaal een kermisfan, zegt dat tegen een exploitant. Ja, gedraag jij je nou als een kermisfan? En de Crazy Dance is eigenlijk een soort van... Het is een breakdance, maar deze is een Italiaanse breakdance. Die kon ook de kruisen omhoog, waardoor je wat meer in de lucht zweeft. Ja, en die kruisen zitten ongeveer 8, ik zit er even naar te kijken, 8 stoeltjes waar de mensen in zitten en dat draait en spint om zich in elkaar heen. Die gaan omhoog en bij hem kon die dan nog hoger, waardoor je een andere slag kreeg in de gondel. Waardoor het effect van het ronddraaien nog groter was. Dan was het echt niet zo, maar het zag er wel spectaculair uit. Precies. En hier lopen dus weer nieuwe mensen naar binnen. Stel, wat loopt te wijzen. Hoeveel mensen verwachten jullie in totaal hier, Dennis? We zitten nu op ongeveer 5.000 bezoekers. Ik denk dat wij de 10.000 makkelijk gaan halen. Vorig jaar was het 12, geloof ik. Ja, iets in die richting. Ik denk dat wij, als we tussen de 12 en de 15.000 zitten, dan zijn wij tevreden. Ja, het is jong en oud dat binnenkomt lopen. Onze verslaggever Meerte van der Drift sprak een aantal van jullie bezoekers. Winnen. Hoofdprijzen winnen, dames en heren. Ai, ai, ai, komt erbij. Sluit u aan. Hoofdprijzen aan de lopende band. uitzoeken. U mevrouw, vindt u het mooi om te zien? Ja, schitterend. Lego vind ik het mooiste. Dus deze kant is helemaal van Lego gebouwd? Ja, en vroeger met de kinderen ook gedaan. Alleen dat bewoog niet allemaal. En de lampjes deden het niet allemaal. Als je hier om je heen kijkt en je moet er eentje uitkiezen, welke is dan het allermooist? Ja, booster wel. Gewoon een lange stang met twee karretjes. Die draait kei snel rond. Eng is dat toch, om daarin te gaan? Nee. Super. U staat te kijken naar de miniatuurkermis. Ja, ik kom zelf in Nijmegen en dan wandel ik wel eens en dan loop ik langs een raam. En dat is ook voor mij een man alleen. Dat is de ene ruit en die heeft elke keer een ander item. Hè. Dus een aantal Lego dingetjes staan. Zou u het op zolder willen hebben? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Ik heb wel eens een treintjes gedacht. Maar ik had een overbuurman, die had ook treinen. Maar die hadden ze bij zijn vereniging. En dan hadden ze dus maakten ze thuis op een plaat van 1 met 2 meter, zeg maar. En bij die vereniging konden ze aan elkaar koppelen. En dan hadden ze dus, net zoals deze ruimte, zo groot treinen laten lopen. Kijk, dat is dan wel een sociaal iets natuurlijk, hè. Met elkaar iets samen bouwen. Ja. Nooit aan begonnen, u zelf? Nee, dat is nooit aan begonnen. Nee. U heeft een bijdrage gedaan aan de miniatuurkermis. Ja. Waarom? Nou, ik vind het heel erg mooi, de mensen die zich daarvoor inspannen. En heel knap wat er hier allemaal wordt neergezet. Indrukwekkend, hè? Ja, en vooral als we kijken naar hoeveel tijd daarin zit en hoeveel geld. Ook iets voor u om zoiets te maken? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Daar heb ik geen geduld voor. Ik heb er wel eens over gedacht om modelbouw te gaan doen, maar dat is mij ook niet gelukt. Ik ben meer van de spullen die buiten staan. Gaat u nog een rondje maken vanavond? Ja, ik ga nog wel een rondje maken, ja. Een attractie ook? Ja, doe ik ook nog. Ik denk een polyp of een breakdance wil ik altijd wel even doen. Er staat hier een snowjet die heel erg leuk is. Maar ik ga niet over een booster of dingen die heel hard over de kop gaan. Dat is niet aan mij besteed. Ja, er werd hard gelachen bij die man die het niet op zijn zolder wilde hebben, hè Marco? Ja, of niet. Ja. Maar er was ook iemand die heeft dus een bijdrage gedaan. Ik zie ook inderdaad een fooienpot. Wat komt daar zo al binnen? Is dat echt een... Nee, ja, dat is... Daar halen wij net de drank en het eten van iedere dag. En dan is er meestal wel op. Oh ja. Dus... Ja, dat zijn wel... Ja, we krijgen een onkostenvergoeding om hier te staan, zeg maar. Met dat erbij is het voor ons leuk. Maar ja, ik kan zeggen, het is hobby voor ons. Je speelt kiet eigenlijk. Ja, je speelt kiet, het kost je niks. En je kan soms wat spulletjes halen ervan. Ja. Maar we drinken s'avonds een pilsje dan. Ook op de kermis of hier natuurlijk samen? Natuurlijk op de kermis, in Tiroler dorp. Maar iemand zei ook in de reportage net... Ja, het is aan mij niet besteed al het tijd dat erin gaat zitten en al het geld. Zit er heel veel geld pas in op een gegeven modelbouw moment? Modelbouw is duur, maar ja, ik bouw die kermis niet in 1 week, hè. Als ik één attractie, dat doet 2 jaar over, spreid ik die kosten ook. Voor de rest is het onderhoud, ik heb een bus rijden en ik heb een aanhanger, is het onderhoud aan je spullen. Muziekinstallatie, verlichting en zo, dus ja, je moet wel, ja, het kost wel geld, ja. Maar ook alle spullen, ik zit bijvoorbeeld gewoon even naar iets te kijken, het dranghekje bij de Crazy Dance attractie waar het Nel net over had. Dat maak je ook allemaal helemaal zelf? Ja, dat begint dus met een tekening en dan kijken wat heb ik nodig. Het meeste maak ik van messing, dan ga ik naar de hobbyshop. Ja, ik heb ook veel voorraad en dan pak ik messing wat ik nodig heb en dan soldeer ik die hard. En dan is het daarna schuren, spuiten en het hoort erbij. Zo ga je 2 jaar wel aantikken natuurlijk. Ja, en dat is het. Met heel veel de ruwbouw, dat kost het meeste tijd. Ja. Als die eenmaal maar draait, dan is het afbouw alleen maar kleurtjes erop en lampjes erop plakken eigenlijk. Maar daar ben ik nog een jaar mee bezig. Maar hoe kies jij dan überhaupt, want omdat het zo'n tijdsinvestering is, hoe kies jij dan welke attractie waar je aan dat gaat is, beginnen? Kijk, je kan alleen maar een attractie bouwen waar je iets mee hebt. Ik denk dat voor Dennis ook geldt. Dat klopt, ja. We krijgen wel eens vragen, bouw maar die attractie even. Nou, even, dat bestaat niet. En als ik iets bouw, is het voor mezelf, want ik ben er te lang bezig. Maar ik kan niet een attractie die ik zelf niet mooi vind, waar ik niks mee heb. Dan ga je niet lukken om daar 3 jaar aan te werken of 2 jaar. Nee, want je ziet hem groeien en dan op een gegeven moment... Hey, hij is precies zoals het origineel geworden. Dan ben je daar trots op. Maar dat lukt niet als je het origineel niet mooi vindt. Nee, en voor jou, Dennis, je moet er dus echt een klik mee hebben in feite? Ja. Ja, het komt bij mij vaak voor dat ik ergens op een kermis ben in Nederland of buitenland. Dat ik een attractie zie van, goh, dat is toch eigenlijk wel... Ontzettend gaaf dingen. Dan ga ik de foto's maken, informatie verzamelen. Misschien een praatje maken met de eigenaar of met de fabriek. En dan op die manier komt er een model tot stand. En waar let jij dan op? Wat vind jij, wanneer vind jij het echt een gaaf ding? Ja, de uitstraling van attracties vind ik heel belangrijk. En ik vind het ook heel, heel mooi als er een show wordt gemaakt bij een attractie. Dus met en, licht en de rook. Ja, en dat het een beetje interactief is met het publiek. En dan maakt het voor mij maakt het model ook leuker. Ja. Op de een of andere manier. Heb jij, want jij zit dus naast de Lego. Heb jij een favoriet? Ja, dat is mijn reuzenrad. Die heb ik nu helaas niet bij. Ik zie hem niet staan. Die heb ik altijd bij. En nu voor het eerst in 6, 7 jaar heb ik hem niet bij me. Want ik heb een storing erin zitten. Oh. Nou, dat is een reuzenrad van Lego. Die is 1,5 meter hoog. En dat is wel echt mijn, mijn paradepaardje. 1,5 meter. Daar ben ik altijd heel trots op als die erbij is. Ja, een attractie. Ik mis hem. Ja, ja, ik eigenlijk is ook. Normaal is hij altijd mee. Een attractie die hier op de kermis in u dus staat, is de kamelenrace. Staat die hier ook? Nee, maar we hebben, mogen wij dan ook even? We hebben wel het Europa gehad. We hebben er 4. Jij hebt er hoeveel? Nee, ik heb de kamelenrace wel. Oh, jij wel. Heeft hem wel. Oh ja, daar. Ja, wel, de kamelenrace. Ja. Hoeveel heb jij die hier staan? Een stuk of 5. Ja, er zitten al 10 attracties die we hebben, die ook op de kermis, op de kermis staan. En dat is ook het mooie. Wij bouwen moderne attracties, zodat als mensen binnenkomen, dan herkennen ze ook de spullen. Precies. De oude mensen herkennen de draaimolen, de oudere spullen. Maar het is ook belangrijk dat de jeugd ook binnenkomt en denkt van, hey. En daarom dus dat wisselende aanbod. Ja, en daarom proberen we ook gewoon mee te doen met, ja. Met wat hier buiten op het plein. Nou, is wel, als hier mensen binnenlopen en ze komen volgend jaar terug en je vraagt van, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Dan zijn ze het alweer vergeten. Ja, dat wij zelf zien ook. Dat wel. Maar ziet ook een biertje natuurlijk. Ja, hè, s'avonds heb je dat effect wel meer. Ja. Onze verslaggevers, Meerte, die sprak ook de exploitant Stephanie van de kamelenrace. Zij heeft die attractie van haar vader overgenomen. Oké, de balletjes. Rollen, kom aan, laten ze gaan. De Vlaamse Lieve en Stephanie hebben samen de kamelen derby, de kamelenrace. 16 kamelen zijn gekoppeld aan 16 krukjes waarin de deelnemers ballen kunnen gooien. En in welk gat ze hem gooien bepaalt hoeveel stapjes de kameel naar voren gaat. Op en neer, gaat er de 5 keer zijn, komt er 3, gaat er 9 aangesneld. Komt er de 15 erbij, kom aan, kijk aan, zie ze gaan. 9, 12, hola, juppa. Oh, 13 en 12, nek aan nek. Oeh, ik kan snel gaan ineens. Gewonnen. Ja, we hebben druk. Nu weer concentreren, hè? Jazeker. Nek aan nek race. Hoe is het om samen met je partner de hele dag te werken? Ja, dat is op zich wel leuk. Ja. Maar als wij in de kraam staan, ja, dan heb ik niet zo heel veel tijd om tegen elkaar iets te zeggen. Dus ja, want natuurlijk, kamelenrace moet je wel altijd met de klanten bezig zijn. Zo, altijd zo, je hebt altijd wel iets te doen. Ik sta nooit stil. En op vrijdag zijn jullie begonnen. Ik zie al een scorelijst hangen van de snelste kameel van Uden. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de snelste tijd tot nu toe. Elke dag houden we die bij. En dat is nog een extra motivatie eigenlijk voor de mensen. Ze vinden dat leuk. Het record staat nu op zaterdag, 33,15 seconden. Ja, dat is ook omdat er zaterdagavond is er veel meer jeugd. En die zijn echt competitief onder elkaar. Dus dan doen ze nog extra hun best. En daardoor is dat meestal in het weekend komen de beste tijden wel naar boven. Wat vind je het leukst van de kamelenrace? Ja, het plezier hè, dat de mensen eraan beleven. Dat is het leukste. Dat zijn echt soms heel uitbundig. Ik denk ook de beleving die wij geven. Wij peppen de mensen een beetje op met de commentaar. En dat vinden ze heel leuk. En daardoor komen ze terug. En het zit weer vol. Ja, ondertussen ja. Het begint al naar 8 uur te gaan. En dan begint er wat meer volk op te komen. Maar zien spelen doet spelen meestal. Dus hoe meer er komen spelen, hoe meer mensen er komen kijken. En die willen dan ook eens proberen. Zo gaat dat. U staat te kijken bij de kamelenrace. Gaat u meedoen? Nee. Heeft u vroeger genoeg gedaan? Oké, gaan ze de balken zwerren. Kijk, daar gaan ze. Naar 5 dagen vanaf de kermis in Uden. En ik ben te gast bij de miniatuurkermis van Mark, Dennis en Ruud. Marco moet ik zeggen. Is het mogelijk om exploitant ook te worden van een kermisattractie? Ja, dat kan wel. In die voorbeelden zijn er. Maar het is vrij lastig. Als burgerjongen, zoals het dan heet. Buiten een kermisfamilie. Ja, om buiten een kermisfamilie. Om daar je plaatsje te bemachtigen. Want je hebt niet de ins en outs van je vaders meegekregen. Kijk, als je nou trouwt of zo, hè, met een kermiskind, zeg maar, dan gaat het wel. Maar om daar zelf mee te beginnen, ja, dan heb je het wel lastig, zeg maar. Heb je het wel geprobeerd of overwogen? Nee, ik heb nooit die ambitie gehad. Nee, nooit? Want nee. Ik had al snel door. Kijk, wij zijn eigenlijk op het moment het laatste kijkvermaak op de kermis. Want vroeger had je de dikke dame, weet je wel, ja. Dat soort vermaak. Een beetje de rariteit. Ja, dat is er niet meer. Want kijk, het werd verboden om mensen te exporteren voor geld. De muizenstad is verboden. Eigenlijk al het kijkvermaak is weg. Wij zijn de laatste. En ja, wij zitten eigenlijk in een segment wat hobby is. En toch af en toe kan ik dan wel mee. Dus. Ja. Ja. Maar je hoort wel over die families. Inderdaad, morgen spreek ik ook een exploitante. Zij komt dan ook echt uit zo'n familiekermis. Dat het werken op de kermis ook wel echt heel hard is. Klopt dat? Ik had het kermisgevoel. Een jaar kermis kost je 5 jaar van je leven. Ja, dat is... Want er gebeurt heel veel. Kijk, je maakt hele lange dagen. Want je gaat 's morgens, sta je toch 1 uur of 9 op. Dan is het vaak om 12 uur warm eten. Je gaat open, je gaat schoonmaken, je gaat draaien. En als je pech hebt, is dat tot 1 uur 's avonds. En er worden geen pauzes gehouden. Er wordt tussendoor of snel wat brood gegeten of een frietje gehaald. En dat was het eigenlijk. En dan is het dat 6 dagen achter elkaar. Dan is het afbreken, dan is het overrijden, opbouwen. Dan begint het circus weer opnieuw. Ja. Dus het is best een zwaar beroep, kermisexploitant. En is het ook een lastig beroep in de zin van dat er altijd wel wat... toestand ook is op de kermis. Gisteren hadden we Pascal hier in de bus en die had het ook al over die rellen of dat er mot kan ontstaan. Is er ook nog zoiets of valt dat mee? Nou, kijk, op de kermis komt politie wel vaker als op een gemiddeld dorpsplein natuurlijk. Ja, hier aan deze kant van het land valt het wel mee eigenlijk. Voor mij speelt zich dat vooral in het Westen af. Ja. Ja, en dat is aan de politiek om daar wat aan te doen, denk ik. Dat is ook niet de rol van de kermis. Die is toneel van iets wat een maatschappelijk probleem is. Ja. Ja, en dat denk ik dat we dat moeten oplossen. Met z'n allen en met de politiek. Dennis, wat is nog jouw droom? Want ja, je bent hier aan begonnen, aan deze hobby. Waar stopt het? Is er iets wat je wil bereiken? Ja, dat is eigenlijk lastig te zeggen. Ik denk dat ik het meeste wat ik op een verlanglijstje had staan, heb ik denk ik wel bereikt. En ik ben nu een jaar geleden het airbrush gebeuren ingestapt. En ik denk dat dat nu mijn toekomst gaat worden. Airbrushje is het spuiten? Ja, dat is eigenlijk een schilderskunst of schilderstechniek. En daar maak je illustraties mee. En dan zie je op de kermis hier dat heel veel. En ga je dan stoppen met model? Nee, ik stop er niet mee. Ik vind het nog te leuk om te blijven doen. Alleen ik heb er iets minder tijd voor. Dus ik zal helaas iets moeten minderen. Maar stoppen zal ik nooit doen. Maar in feite zou je natuurlijk dan ook wel... Want je vader vertelde ook al dat het begon met tekenen. Zou je dan misschien ook je eigen attractie willen ontwerpen? Zou dat kunnen? Ja, dat zou ik wel leuk vinden om een keertje te doen natuurlijk. En waar zou die dan aan moeten voldoen? Wat zouden we daar dan zien? Ja. Je vader begint al... Ja, dat zou ik zo niet... dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten eigenlijk eerlijk gezegd. Er zijn geen vaste elementen waarvan je zegt... in mijn droomattractie zou dat... Nee, niet in specifiek. Nee. Ik laat me verrassen. Gaan jullie zelf ook nog deze week genieten van de kermis op? Ja, als wij sluiten dan... snel de deur dicht en dan gaan we naar Tirol. Hij loopt weer een rondje over de kermis. En dan, ja. En ga je zelf ook nog attracties in? Nee, die tijd hebben we heel soms. Ik heb alle attracties in Nederland ook wel gedaan. Maar ja, ik heb die tijd wel gehad. Zeg maar. Ja. En ik moet wel de kermis over. Ik doe voor Pascal, de organisator, doe ik de TikTok-pagina dit jaar voor het eerst. Oh, dus jij bent de social media... Ik ben de TikToker, ja. Ja. Ik doe ook voor meer kermispromotie. Maar nu, ja, voor het eerst voor de gemeente Uden ook. Ja, en je had je vriendin ook ontmoet op de kermis? Ja, op de kermis. Amsterdam, heel lang geleden. 88. En die vindt het ook nog steeds leuk, deze hobby? Die gunt mij die hobby. Maar thuis merk je er niks van, hè. Mijn kermis staat in de aanhanger. De aanhanger gaat de garage in 's winters. En soms zit ik in de winter te solderen in de woonkamer. Dat is eigenlijk alles. Ik heb nergens posters hangen of zo. Nee, maar het is eigenlijk ook kermis wel heel gezellig. Kermis speelt zich voornamelijk zomers af. Ja, precies. Ja. En de rest van het jaar, jullie gaan de kermissen af. En dit is... Ja, maar dan gaat mijn vriendin mee en neemt de hondjes mee. En dan zoek ik een route uit. Ja, ik maak veel foto's. En toch dat reizende bestaan. Ja, en dan zoeken we een mooi bos uit voor de hondjes. En zo doen we dat een beetje combineren, zeg maar. Ja, heel mooi. Marco Frerix, Dennis en Ruud van Ooyen van de Miniatuurkermis. Hier u de dank voor jullie verhaal. En heel mooi om al jullie levenswerk hier te kunnen zien. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan staan we dus ook hier op de megakermis in Uden. En dan praat ik met de exploitant Nicole Vermolen. Zij groeide op in zo'n kermisfamilie, werd jurist, maar het bloed stroomt toch waar het niet gaan kan. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijnen Omstreken. Ster. Al